Qala rabbi shrah li sadri. Akasema, ewe mula wangu mlezi, nikunjulie kifua changu. Wa yassir li amri. Na unifanyie nyepesi kazi yangu. Wahlul 'uqdatam min lisani. Na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu. Yafqahu qawli. Wapate kufahamu maneno yangu. Waj'al li waziran min ahli. Na nipe waziri katika watu wangu. Harun akhi. Harun ndugu yangu. Ushdud bihi azri. Kwake niongeze nguvu zangu. Wa ashrikhu fi amri. Na umshirikishe katika kazi yangu. Kai nusabbihaka kathira. Ili tukutakase sana. Wa nadhkuraka kathira. Na tukukumbuke sana. Innaka kunta bina basira. Hakika wewe unatuona. Qala qad utita su'laka ya Musa. Akasema, hakika umepewa maombi yako ewe Musa. Walaqad mananna alayka marratan ukhra. Na hakika tulikwisha kufanyia hisani mara nyingine. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Pale tulipomfunulia mama yako yaliyofunuliwa. Aniqudhi fihi fit tabuti faqudhi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'ayni. Ya kuwa mtie katika kisanduku na kisha kitie mtoni, na mtu utamfikisha ufukweni, atamchukua adui yangu naye ni adui yake, na nimekutilia mapenzi yanayotokana kwangu na ili ulelewe machoni mwangu. Idh tamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfulu. Farajanaka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahzan. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna. Falabithta sinina fi ahli madyana thumma jita ala qadari ya Musa. Dada yako alipokwenda na akasema, je, nikujulisheni mtu wa kuweza kumlea? Basi tukakurejesha kwa mama yako ili macho yako yaburudike wala asihuzunike. Na ulimua mtu, nasi tukakuokoa katika dhiki, na tukakujaribu kwa majaribio mengi. Ukakaa miaka kwa watu wa Madiana, kisha ukaja kama ulivyokadiriwa ewe Musa. Wastana'tuka li nafsi. Na nimekuteua kwa ajili ya nafsi yangu. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Nenda wewe na ndugu yako pamoja na ishara zangu, wala msichoke kunikumbuka. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Nendeni kwa Firauni, hakika yeye amepindukia mipaka. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna au an yatgha. Wakasema, ewe Mola wetu mlezi, hakika sisi tunaogopa asije akapindukia mipaka juu yetu au kufanya jeuri. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Akasema msiogope, hakika mimi ni pamoja nanyi, nasikia na ninaona. Fa'tiyahu fakula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala mani taba al-huda. Basi muendeeni na mwambieni, hakika sisi ni mitume wa Mola wako mlezi. Basi waache wana wa Israeli watoke nasi, wala usiwaadhibu. Sisi tumekuletea ishara itokayo kwa Mola wako mlezi, na amani itakuwa juu ya aliyefuata uongofu. Inna qad uhiya ilayna anna al-azaba ala man kadhaba wa tawalla. Hakika tumefunuliwa sisi kwamba hapana shaka adhabu itamsibu anayekadhibisha na akapuuza. Qala faman rabbukuma ya Musa. Akasema, basi Mola wenu mlezi ni nani ewe Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Akasema, Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu umbo lake kisha akakiongoa. Qala fama banu al-quruni al-ula. Akasema, nini hali ya karne za kwanza? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Akasema, ilmu yake iko kwa Mola wangu mlezi katika kitabu. Mola wangu mlezi hapotei wala hasahau. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. Ambaye amekufanyieni ardhi kuwa tandiko na akakupitishieni humo njia na akakuteremshieni kutoka mbinguni maji, na kwa hayo tukatoa namna mbalimbali za mimea. Kulu warau an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulinnuha. Kuleni na mchunge wanyama wenu, hakika katika hayo zipo ishara kwa wenye akili. Allahu akbar, Allahu akbar, la Musa akamnyenyekea Mola wake mlezi kwa kumwomba, nikunjulie kifua changu ili niondoke ghadhabu, nitimize ujumbe wa Mola wangu mlezi, na unisahilishie kazi yangu ili nipate kutimiza wajibu wangu, na likate fundo la ulimi wangu nibainishe maneno, ili watu wafahamu vyema niyasemayo, na nijalie mtu wa kuniunga mkono katika watu wangu, naye ndugu yangu Harun anizidishe nguvu zangu, na umshirikishe nami katika kubeba mizigo ya ujumbe na kuifikisha, ili tukithirishe kukutakasa na yasiyokuwa laiki yako, na tuyakiri majina yako mazuri kwa wingi, ewe Mola wetu mlezi, hakika wewe daima unatuangalia sisi na unashughulikia mambo yetu. Mwenyezi Mungu akamwita mtume wake Musa kwa kusema, nimekwisha kukubalia uliyoyaomba. Na hii ni zawadi tuliyokutunukia wewe kwa hisani. Na sisi tumewahi zamani kukufadhili wewe kwa hisani bila kuomba. Tulipomuongoza mama yako kwa uongozi wenye nafuu katika maisha yako, tulimuamrisha kuweke na hali wewe ni mtoto mchanga wa kunyonya katika kisanduku, na kisha hicho kisanduku akitie katika mto ili usije kuliona Firauni pale alipokuwa na waua watoto wote wanaume wa Banu Israeli. Tukayafanya maji ya mto yachukue kisanduku kile mpaka ufukweni. Kwa mujibu wa mipango yetu, Firauni adui yangu na wako akakichukua kile kisanduku, nami nikakupa mapenzi ya rehma na ulinzi, ukapendwa na kila aliyekuona, ukapata malizi mazuri yaliyobora chini ya ulinzi wangu. Ewe Musa, jua ya kwamba zamani sisi tulikwisha kukufanya hisani pale dada yako alipokuwa anakwenda akiangalia hali yako ulipokuwa katika jumba la Firauni, na akawaona wanakutafutia mtu kukunyonyesha. Ni yeye aliyewaongoza kwa mama yako, na situkakurejesha kwake apate kufurahi kuona uhai, na umerejea kwake na asitie huzuni na kilio. Na ulipokuwa na ukamua mtu katika kaumu ya Firauni bila kukusudia, tukakuvua kutokana na dhiki iliyokupata, na tukakusalimisha na shari yao, ukenda mpaka Madiana, na huko ukakaa miaka kadhaa wa kadhaa. Kisha ukatoka Madiana ukarejea kwa muda tuliokukadiria kwa ujumbe wako, na nikakuteua kukupa wahi, yani ufunuo, na kubeba utume wangu. Nenda wewe na nduguyo, nanyi mkisaidiwa na miujiza yangu yenye kuashiria unabii na utume, wala msidhoofike katika kutimiza ujumbe wangu, wala msighafilike kunikumbuka na kuniomba msaada. Nenda pamoja na nduguyo Haruni kwa Firauni, hakika huyo amepindukia mipaka katika ukafiri wake na jeuri zake. Mtakeni kwa upole na ulaini aniamini mimi, kwa kutaraji hasa akakumbuka imani aliyoisahau, na akaogopa matokeo ya ukafiri wake na ujeuri wake. Musa na Haruni wakanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu wakasema, ewe Mola wetu mlezi, hakika sisi tunaogopa huyo Firauni asituvamie kwa madhara, na akapindukia mpaka katika uovu. Mwenyezi Mungu akawapoza kwa kusema, msimhofu Firauni, kwani mimi ni pamoja nanyi kukuangalieni na kukulindeni, na yasikia yasemayo na nayaona yatendayo, sitomwachia kukudhuruni. Nendeni kwa Firauni na mwambieni, hakika sisi ni mitume tuliotumwa kwako na Mola wako mlezi. Tumekuja kukutaka umuamini yeye na uwaache wana wa Israeli watoke utumwani na adhabuni. Na sisi tumekuletea muujiza kutokana na Mwenyezi Mungu kuwa ni ushahidi wa ukweli wa hayo tunayokuitia, na mwenye kufuata uongofu atasalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu na kughadhibika kwake. Na hakika Mwenyezi Mungu ametufunulia sisi kwa adhabu yake kali itamshukia anayetukadhibisha na akapuuza wito wetu. Firauni kwa ujeuri wake na ujabari wake akasema, ewe Musa, ni nani huyo Mola wenu mlezi? Musa akamjibu, Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa neema ya umbo kila kilichoumbwa, akakiumba kwa sura aliyoipenda yeye subhanahu, na akakielekeza kwa alivyokiumbia. Akasema, Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu umbo lake kisha akakiongoa. Mwenyezi Mungu subhanahu amekijalia kila kiumbe kina sifa zake mahsusi za kutekeleza kazi yake kilichoombiwa nacho katika maisha, kama alivyopewa hidayah mwanadamu. Firauni akasema, je, nini hali ya karne za zamani na yaliyopitikana huko? Musa akasema, ujuzi wa karne hizo uko kwa Mola wangu mlezi peke yake, hayo yamedhibitiwa katika madaftari ya vitendo vyao. Hapana kitendo kinachompotea sikijue wala yeye hasahau. Yeye huyo ndiye Mungu mwenye kuwafadhili waja wake kwa kuwaumba na kuwalinda. Amekutengenezeni ardhi, akaikunjua kwa uwezo wake, na akakupasulieni njia mnazopitia, na akakuteremshieni mvua zinazoleta mito, na yeye subhanahu akatoa namna mbali mbali za mimea inayofitilifiana kwa rangi na utamu na manufaa, mingine mieupe, mingine mieusi, na mingine mitamu, na mingine michungu. Na yeye subhanahu amewaelekeza waja wake wanufaike kwa mimea aliyowatolea kwa kula na kulishia mifugo yao na kama hayo. na akataja kuwa katika kuumba huku na kuanzisha huku na kutumia huku ni dalili zilizo wazi za kumuongoa mwenye akili afikie imani ya kumuamini Mwenyezi Mungu na kuamini mitume wake.